पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप कोई पूछो भाई लगन लगन की तो बात क्या बात लगन लगनी चाहिए लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोय नारायण जिस लगन में तन मन निजे खोए शरीर भी खो जाए शरीर भी लगन में शरीर अपना नहीं दिखा वो खो गया लगन में लग गया जिस लगन में उसे तक हुआ शरीर भगवान के लगन लगे तो भगवान का ही शरीर हो गया शरीर अपना नहीं रहा तन मन सब खो दिया अपना उस लगन में मन में लागी चटपटी कर्म घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम खाना पीना आराम भूलिए सभी ऐसे लगन लग जाए तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाए भगवान के मिलने की मन में है हनुमान प्रसादी बुद्धर उसने गीता भवन में बात कही थी मारवाड़ी भाषा में भगवान तो मिलने लिए मरे हैं किसान मरे भूखों मरे ने आदमी जो मरने वास्ते मरे हैं मिलने वाले कोई तैयार हो जाए बस मिलने वास्ते भगवान तैयार बैठा है कोई मनुष्य तैयार हो जाए भाई बहन कोई तैयार हो जाए तो उन्हें भूख लगी है जैसे भूखा मरता हो पेशा पेशा मरता हो ऐसे भगवान तो सब है मिलो भाई ये पर्व ही नहीं करे भगवान तब विचार ही नहीं करे लोगों तो ऐसी दिखती है कि भगवान की इच्छा हम करते हैं भगवान हमारे को नहीं चाहते बात ये नहीं है माँ के प्रेम ज्यादा होता है जरूर तो बालक के ज्यादा माँ की माँ के बिना आया ही कहाँ से माँ का जीना बड़ी मुश्किल हो जाए कठिन हो जाए जीना पर गर्द माँ ने ज्यादा होती है जरूर तो बालक के ज्यादा है पर गर्द माँ करे ज्यादा इस तरह से भगवान के गर्द ज्यादा है हमारे से हम भोले भाई फिरते कर गए अगर हमारे गर्द लग जाए तो फिर माँ तो खड़ी है पहले कहीं खड़ी गर्द है भीतर अब आते भाई मारे भगवान मिले मैंने भगवान मिले भगवान मिले आप लगन लग जाए तो घर मिल जाए आपके ये पाप है दोष है कमी है ये कुछ नहीं कमी दोष पाप जो कुछ नहीं केवल केवल चाहना चाहे केवल चाहना भीतर में चाहना केवल जाए आप कैसे हो कितने पढ़े लिखे हो पापी हो पतापी हो अच्छे हो बंदे हो इन बातों कोई विचार नहीं चाहना चाहिए केवल संसारी चीजें तो मिलेगी प्रागृत से चाहना भी होगी उद्योग भी करेंगे फिर भी प्राण साथ में तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसमें प्राप्त का काम नहीं है, इनमें केवल चाहना, भीतर की चाहना हो जाने और मिल जाते हैं एकदम। भीतर की चाहना चाहिए, भगवान असली है ना, असली है, नकली नहीं है। अभी कई चीजें क्या, बहुत चीजें नकली नकली हो गई है, भगवान अब भी असली असली है, वे नकली नहीं हुए। ब्राह्मण नकली हो गया, साधु नकली हो गया, क्षत्रिय नकली हो गया, वैश्य नकली, नकली नकली हो गई, चीजा नकली, व्यवहार नकली, खाने पीने की चीज नकली, अत्य नकली, अधिक नकली, मिशे नकली, पर भगवान नकली नहीं है, भगवान असली है, असली है। असली साधना हो जाने से भगवान बन जाते हैं, ये बात है। नकली पड़ा छोड़ दे, असली साधना हो जाए, सच्ची साधना, तो भगवान बन जाए। तो असली लगन चाहिए भगवान की, केवल लगन भीतर से, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, भगवान कैसे मिले, भगवान नहीं मिलने कैसे हो, ऐसे लगन लग जाए मन में, चाहना लग जाए भीतर में, तो भगवान मिल जाए। केवल चाहना मात्र मेरे वाले भगवान है, और कोई चाहना है, कितनी चाहना करते रहो, चाहना करते मर जाओ, मुझे परवाह ही नहीं है। भगवान सच्चे चाहना चाहे, नकली नहीं चलता वहां, भगवान के यहां नकली नहीं चलता। नकल से असल बनी, नकली करने से असल हो जाती है, असल होते में असल मिल जाते हैं। जो वास्तव में भीतर से असली चाहना चाहिए, भगवान कैसे मिले, कहाँ करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे मिले, भगवान मिल जाए, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, आराम नहीं मिले, नारायण हरि लगन में ये पांचों नस्वात, नारायण हरि लगन में ये पांचों नस्वात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवात, ये स्वाति नहीं। जब तक ये तेज स्वाति है तब तक लगन नहीं लगी भाई, भीतर नहीं लगन लगने की ये पहचान है। सच्ची लगन लग जाएगी और ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, बातें तरह तरह की अच्छी नहीं लगेगी, विषयों में मन लगता है वो स्वभाव है नहीं उसमें। अब तो कसु नहीं सुबह कसु भी सही नहीं स्वभाव है, एक तो ही मन भाव है और कुछ नहीं स्वभाव है, एक भगवान ही स्वभाव है, भगवान ही बात ही स्वभाव है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं स्वभाव था, कहीं मन लगता ही नहीं और जगह जाते ही नहीं। ऐसी लगन हो जाए भीतर में तो कब मने, तो लगन कैसे हो संसार लगन छोड़ने से विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, इनमें मन लगा है तो लगन नहीं लगी। नारायण है लगन में पांचों नस्वात, ये स्वात नहीं, ऐसे लगन में विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद, ये स्वात नहीं, ऐसे लगन लग जाए तो भगवान मिल जाए। तो लगन संसार की लगे दो है, दो बात है, कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, दो बात है, चाहे संसार में लग जाओ चाहे भगवान में लग जाओ। संसार में लग जाओ तो भगवान में कैसे लग जाती है, उसको भगत ही नहीं मिलेगा भगवान में लगने का, संसार में लगा रहता है, और भगवान में लग जाए तो संसार में लगेगा। तो संसार की लगन छूटने से भगवान की लगन असली बनती है, ये बात सिद्ध हुई। संसार के भोगों की संग्रह की ये दो चीज बाधक है। भोगेश्वरी प्रसन्नता राम दया प्रसन्न भोगेश्वरी संग्रह करना शुभ होना संग्रह अच्छा लगे शुभ भोग अच्छा लगे तो भगवान ही लेन नहीं लगेगी। सुख नहीं चाहिए ना संग्रह चाहिए। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी वासित नहीं है। और पुष्पित वाणी जो राजा की ऐसा स्तंभ हमें लगेगा स्पष्ट मिलेगा उसे सब त्याग दिया क्या प्रतिशत था जो शायद में बुद्धि समाध न भी दिए थे परमात्मा में बुद्धि नहीं देगी। न संग्रह की इच्छा हो न भोगों की इच्छा हो तो लग जाएगा। संग्रह की इच्छा नहीं हो भोगों की इच्छा नहीं हो सुख की इच्छा नहीं हो आराम की इच्छा नहीं हो तब लगन लगती है असली भगवान की। अरे नारायण हरि भजन में यह पांचवां शुरुआत जब संसार शुरुआत है तब तक भगवान ही लगन लगे नहीं सच्ची लगन लग जाए असली भीतर की फिर काम सब बन जाएगा। भीतर की लगन तभी लगेगी भाई भीतर संसार की लगन लगन हो मान की बड़ाई की आदर की सत्कार की आराम की ये चाहना जब तक है तब तक भगवान की चाहना जोर से लगी नहीं वो लगे तो इसमें मन लगता नहीं। पांचों न सुहात सुहात ही नहीं चाहिए इस बात से पुकार पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसा मन है महाराज हे नाथ कृपा करो केवल आप में मन लग जाए आप में लग जाऊ मैं स्वयं आप स्वयं लग जाएगा तो मन लग जाएगा स्वयं तो लगना चाहे नहीं मन लगना चाहेगा मन नहीं लगेगा। आप लग जाओ तो मन बाकी नहीं रहेगा वो स्वतः लग जाएगा स्वाभाविक ही वह जोर से लगेगा आप लग जाओ तो लगेगा आप नहीं लगो तो नहीं लगे भाई आपके मन में जोरदार हो जाए कि भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले भगवान कैसे मिले क्या करूं कहां कर रहा हूं कैसे किसे पूछूं कौन बतावे क्या करूं केवल ये लग जाए भीतर में। शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि चारों तरफ से आग लग जाए और मन में मैं कैसे बचू मैं ऐसे एक व्यक्ति ने एक साधु के पास में गया और पूछा कि महाराज भगवान कैसे मिले तो साधु ने कहा भाई लगन होने चाहना होने से तो कई बार उसने प्रण किया तो चलो आज तुम्हारे बात बताऊं पहले स्नान कर लो फिर तुम्हें बढ़िया बात बताएंगे। नदी में चला गया तो डुबकी लगाई तो बाबा जी ने ऊपर पकड़ दबा दिया तो अब सचमुच लगी तो मर जाऊंगा जोर से छोड़ दिया कि क्या मारोगे मेरे को मारने ले जाएंगे भैया तेरे मन में क्या आई संसारी को आई धन काम है स्त्री कैसे है बच्चे कैसे है संसारी किसको आवाज़ मैं तो निकलो बारे कैसे निकलो जल्दी मर जाऊंगा ऐसी जैसे अभी बाहर निकल मन में आई कैसे बाहर निकलू तो मर जाऊंगा थोड़ी देर और रखे तो ऐसी लगन लगे ऐसी कैसी लगन होती बताया ऐसी लगन लगे और कोई स्त्री पुत्र जो याद आए धन संपत्ति घर किसको याद आए महाराज प्राण जा रहे मर ऐसी लगन लगे तो भगवान मिल जाए ऐसी लगन लगे कैसे घर से बाहर निकलो डूब जाऊंगा मर जाऊंगा भी तो फिर लगन ऐसी हो तो भगवान मिले तो इसलिए संतों ने बताया तो अकल में आई बात अब जो कोई करे तो आपका करा हुआ है, मेरा कर्म आवे नहीं मेरा। असली सच्ची लगन करनी पड़ू लीजे नहीं रहनी लीजे राम, सपने की सोमोर से कोड़ी से काम, सपने की सोमोर से कोड़ी से काम, सोमोर राजो सपने की सोमोर से कोड़ी से काम। असली लगन भीतर की असली चाहना, बस और चाह सब मिल जाए, कुछ भी चाहना नहीं, फिर एक एक केवल भगवान की चाहना रह जाए, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान पांच सात दस बीस है नहीं, वो दो मरण भय दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कोरा तक वो आरा दे ईश मन बुधो मन भय दस बीस। मन तो एक था, वो भी गांव कहती वो एक था, वो तो श्याम के साथ लग गया। अब आपको इसका भजन करो, ये करो ये करो, हजारों ही गोपियां है हजारों ही, ये सब साधु बन जाएंगे तो मिर्सा कहां से लगेगी महाराज। ये अगर जा भगवान में तो सबके मिर्सा कहां से लाओगे आप, तुम साधु बन जाओ यूं हो तो यूं करो। भगवान के लिए तड़प रहते हैं दस मन में, मन दस बीस नहीं है, जो कोई मन भगवान में लगा दे कुछ और दे जाए, एक होता मन तो एक था, वो तो भगवान श्याम के संग गया। ईश्वरी प्रार्थना करे को, ये बात है भाई। लगन चाहते हो तो संसारी लगन छोड़ो, ये सब छोड़ दो, लगे सच्ची लगन लगेगी। जब तक भगवान लगना रहेगी लगन लगेगी, तब तक भगवान की सच्ची लगन लगेगी। नकली शो नकली मिलेगी, असली नहीं मिलेगी। नकली चाहना करोगे तो नकली चीज मिलेगी, असली भगवान नहीं मिलेगी। असली चीज करोगे असली चाहना तो असली भगवान मिलेगी, ये बात है। तो जरूरत है असली साधना की, साधना दूसरी चाह हो गई, एक चाह भगवान की, एक लगन लग जाए। नारायण भूलो से भी खान पान आराम सब भूले, खाना पीना आराम करना सो लेना सोना सब भूल गए, सभी एक लगन ऐसी लगन लगे सच्ची सच्ची। जैसे बीज जमीन रही और चारों तरफ जड़ जड़ हो जाए और जमीन गिरने लगे, ये गिर गई समय गिर गया, वो विष गिर गए विषम गिर गए, उस समय में बाहर निकलने की मन में आती है कैसे निकले हुए, ऐसी मन में आवे संसार से निकलने की। बाबा जी ने जब भरदूसर में दब दिया दबा दिया, कोई मन में नहीं, एक निकलने के सिवाय कोई मन में आई नहीं बात, ठहरी नहीं बात, कोई टिकती नहीं, कोई टिकेगी नहीं, टिक सकती भी नहीं, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो भगवान तो मिलने वास्ते बैठे हैं। आजकल भगवान के काम कम है, ज्यादा भक्त होते हैं तो भक्तों के पास जाना पड़ता है। आज निक में बैठे भगवान, आज आज बहुत सस्ते मिलते हैं। अभी सभी चीजें महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, सभी चीजें महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया, तो सब चीजें मांगी, इतने महंगा नहीं है। एक दिन काम करती है 40-50-60 रुपया है एक दिन में, सब चीजें महंगी होगी रुपया हो गया सस्ता, आज सब चीजें महंगी होगी भगवान के सस्ते, ऐसी बड़ी चीज है। मौका बड़ा सुंदर है, परीक्षा में थोड़े आदमी बैठे तो एक नंबर होना बड़ा सुगम है, ज्यादा विद्यार्थी बैठे सब एक नंबर होना बड़ा मुश्किल है, पर बाद में थोड़े अगर सब लोग फैल कर दे तो संस्था फैल दे, खुद कुछ पास करना पड़ता है। तो अभी आज का जमाना ऐसा है, पैसा बैठते कम है, भगवान कौन कौन सा है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की जरूरत नहीं है, रोटी खा ली पानी पी लिया नहीं लाइफ हो गए, बस भगवान की क्या जरूरत, रोटी खा ले जल पी लिया नींद आएगी सो गए, भगवान की गर्ज क्या है, भगवान के बिना मिले क्या बाधा लगे, अपने घर में तो भगवान अपने राम भजन करो बैठे, तो भगवान सस्ते बहुत है आजकल, जैसे आज सब चीजें महंगी होगी रुपया सस्ता हो गया, रुपया सस्ता हो गया, ऐसे भगवान सस्ते है आजकल, सब चीज महंगी, असली असली साधु मिलना मुश्किल, गृहस्थी मिलना मुश्किल, असली भाई मिलना, असली बहना मिलनी, असली असली भीतर से ठीक चाहने वाले मिलने मुश्किल है। तो ये चीजें मुश्किल होगी जो ही भगवान सस्ते होंगे। मौका बड़ा सुंदर है, ऐसे मौके में कोई चाहे तो बहुत जल्दी फायदा होता है, रुपये सस्ते हैं, एक दिन में 30-40-50 एक दिन एक दिन काम करे तो 50 रुपया है। पुराने जमाने में 1 टका देते, 1 टका का 2 पैसों का, 1 टका तो 1 पैसों कहते हैं यहाँ बिकाने में, पर 1 टका का तो 2 पैसे, आज कम भरो दिन भर, आज 30-40-50 रुपया 60 रुपया हो जाना, तो रुपये कितने सस्ते हो गए, ऐसे भगवान है आज का। आजकल सच्चे हृदय से भजन करने वाले को अनुभव हो जाता है विचित्र विचित्र अनुभव, भगवत भजन कर भाग्यवान को हो, भगवत भजन का अनुभव बहुत कम ही होता है, कई दिन तक करते कुछ पता नहीं लगा, कोई कितना दिन से भजन करते हैं कुछ पता नहीं लगा, सच्चे हृदय से गए तो 1-2 दिन में पता लगे, समय बदले, गीता ठीक तरह से पढ़े तो 2-4 दिनों में मालूम होता है, कोई विस्तृत होगी मैंने, तो ऐसा जमाना आज का आया है बड़ा सस्ता, तो भगवान के मिलने का जमाना बहुत बढ़िया है, कोई सच्चे हृदय से लग जाए तो प्रेम पूर्व मिलते भगवान, प्रेम से स्नेह से एकता से सच्चे हृदय से चाहना चाहिए, एक चाहना एक तरीके भीतर की लगन लगन लगन लगन लगन लगन सबको ये लगन का आवेश हो, सब छूट जाएगा भाई। और देखो याद देखो, आज जो धन अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, मकान अच्छे लगते हैं, रुपया अच्छे लगते हैं, पट सूख जाएगा, एक क्षण में सब सूख जाएगा, रुपया है न पैसा है न कोई मकान है न कोई जमीन है, कुछ नहीं रहेगा साफ। जिनको चाबी दिखाते नहीं थे उसके हाथ में चाबी चली जाएगी, ये दिन आने वाला है, ये दिन आवेगा आवेगा आवेगा ही, ये दिन तो आवेगा ही, अंत तो तजेंगे पामर तून से अब ही थे अवसर बीते, मन पलते हैं पानी अवसर बीते, अवसर बीतने पर मन में पश्चाताप होगा, सब छोड़ देंगे, सब जितने अपने अपने प्यारे प्यारे हैं सब छोड़ देंगे, जवाब दे देंगे बाहर बोला तो अब उठा रहे भाई, अब तकलीफ तू तेरी तू ही भोगेगा, साफ शुभ जवाब, ये जवाब मिलने वाला है, जब टिकट मिला है जाने को तब डेरा दिया है मशाना में, वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं। बारने वाले कई होते थे पर बढ़ने वाला कोई नहीं। ये काम है संसार में सुखे भोगी तो बहुत बने गए, दुख जो सब ज्यादा हो जाएंगे। जब काम परे गो जरूरत तक होते बताते तो यह सब ही सिट है। धनियों को भी भाव लगे राम को नाम फिजूल बेनोसठ तो ही फिट है। भगवान भगवान नाम नहीं है यार, ऐसे फिजूल फिरता रहा, फिजूल जोता रहा, भागता रहा। सज्जनो सच्चे जैसे भगवान में लगो। अगर चाहते हो कल्याण, मुक्ति चाहते हो, उद्धार चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो तो सच्चे जैसे अपने को लगा दो सच्चे हृदय से। फिर भगवान नहीं मिले तो भगवान की बात मर्जी। मैं सच्चे लगने पर भगवान माफी मांगते हैं। प्रहलाद जी से माफी मांगी भगवान ने। भगवान ने कहा समय विलंब, समय में आया नहीं, मेरा गलती हुई। भगवान कहते स्वयं कुएं बपो कहा तुम्हारा शरीर कहाँ सुकुमार आता सुकुमार छूता बड़े राक्षस की यातना बड़ी बड़ी जोर से। ये शहर अभूत मेरा रंग दे रही हुई भगवान दे जुड़ी होती है तो मैं मांगी। प्रहलाद ये पर्व ही नहीं है, भगवान आवे नहीं आवे, मिले न मिले, खुश मरिए जो करो। वो जितना दुख दे उतना से बड़े प्रसन्नता से आनंद से कि भाई शरीर इनका है, ये शरीर पैदा करने वाले बाप है, शरीर को चाहे जैसे ये करे। मैं कभी बोलता ही नहीं कि शरीर दुख को देते हैं। जैसे मैं नहीं बोलता हूँ ऐसे आपको बोलना नहीं चाहिए भगवान के लिए। भगवान जैसे ये शरीर आपका अंश है ऐसे ही स्वयं परमात्मा का अंश है। स्वयं भगवान में लगे तो आपको होना चाहिए। आप बोलते तो आप सही लीजिए, शरीर को रख लीजिए, मर जाओ शुक्र शरीर को जाओ जय दो खुशी खुशी आवाज करो नाश कर दो। परंतु शरीर को उठ जाते हो शरीर के लिए प्रहलाद जी कभी मना करते ही नहीं। भगवान के लिए आप मना क्यों करें? जैसे ये शरीर आपका अंश है, पिता के अंश से पैदा हुआ, ऐसे स्वयं भगवान का अंश है। स्वयं भगवान में लग जाए आप मना लो, विभाग कर दे दो। शरीर आपका स्वयं है परमात्मा का, उसको आप क्यों छोड़ो? शरीर के विषय में कहो तो अपनी मर्जी और नहीं करो। कभी ना कहने का प्रहलाद जी कभी भी कि शरीर को क्यों मारते हो, शरीर अंदर क्यों रहे हो, आप ही चीज है। परमात्मा के उधर थक आप वहां कहीं रहता वो परमात्मा का ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरा ही अंश है ये जीव। नवी वंश ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना अमर सहसुराशी ईश्वरांश जीव अविनाशी है, इसका नाश होता नहीं। इसको आप मना मत करो। शरीर का आप खुशियां नहीं करो, जहर दो, प्रबंधन बढ़ाओ, अंग दहने लगाओ, उत्साह सो करो शरीर का, परंतु आत्मा परमात्मा में लगा है इसी को बोलो मत। प्रहलाद जी पिताजी से बैर नहीं करते, विरोध नहीं है मन में। प्रहलाद जी साहब का गुरु पुत्रों ने मेरे पर मूठ चलाई, मूठ चलाई तो मूठ क्या असर करे? भगवान को याद करते हैं। असर नहीं कर तो मूठ चलाई से मेरे गुरु पुत्रों को मार दिया, पानी चल के आवा। मैंने पर भगवान से प्रार्थना करी, ये नहीं कहा कि आप जिला दो। मेरे मन में मूर्ख लगाने वालों के प्रति भी अगर भीतर द्वेष का भाव नहीं हुआ कुछ भी उनके प्रति मेरे मन में ग्रहणी नहीं हुई। ये बात अगर सच्ची है तो सच्ची से जगत दे गुरु जी है भगवान से ये नहीं करें उनसे तो मैं क्यों कहूं। मेरे मन में अगर बैर नहीं हुआ हो तो वो सत्य के कारण से जी जाए तो पिताजी के प्रति दुर्भाव हो ही कैसे। जल्दों के प्रति नहीं हुआ, गुरु जी के प्रति नहीं हुआ, इस शरीर को खुशी करो। शरीर है, शरीर ऐसा कहा भाई इनको खुशियां जैसे करो, पर भीतर का भगवान के लगन लगी है भीतर की, उसमें ये मना क्यों करे। जैसे शरीर उनका है तो आत्मा परमात्मा का है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन हमारा सहज सुग्रासी, कोई कामना नहीं मन में, इच्छा ही नहीं। भगवान ने कहा मांगो वरदान लद कर नहीं कहते आशीष आशास्ते न सब रहते सभी बणिक। आपसे कुछ चाहता है मानता है तो वो भगत आपका भगत नहीं है, आपने कोई मांगता है उसका भगत है वो। न सब रहते सभी बढ़िया बढ़िया व्यापार करता है आपका भगत नहीं है, आप भगत आप ही मांगे और कोई चीज की चाहना है ही नहीं। भगवान ने कहा मेरे कहने मैंने कहने से मांगो कुछ तो जाओ, ज्यादा कहा तो बात याद आई, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। और फिर अंत में कहा कि महाराज आप अंतर्यामी हैं और वे कहते हैं कि मांग तो इसे मालूम होता है कि भीतर में कोई ना कोई मेरी इच्छा है, नहीं तो आप क्यों कहते हैं। तो वो जो मांगने की इच्छा है वो मिल जाए तथा अस्तु भगवान कहा बोले कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। मन में मांगने थी है प्रकट हो गई कि मन में कोई मांगने नहीं मिल जाएगा तो ठीक है प्रकट हो गई। कल्याण तो 21 बीज हो जा भाई तेरे जैसा भगत पैदा हुआ पिता के कल्याण में संदेह है। प्रहलाद जी ने क्यों मांगा, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ने मेरे बिना कुछ कसूर किए मारने की कितनी चेष्टा करी, वो चेष्टा करी तो भगवत भगत का अपराध भगवान नहीं सहते। रामायण आया है कि कितना ही अपराध करे भगवान सह देते हैं, पर जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सो विचारी, ये सिद्धांत प्रहलाद तैयार था। भगत का अपराध करे तो ठीक नहीं है। इन वास्ते बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र से ये भगत का अपराध मत करना, तेने पैदा किया तो के करिए मन बताई भगवान को बनवा दिलाया सब कर लिया सब सह लिया, पर अब भगत का अपराध करे तो वो याद रखना पड़ेगा ये नहीं सह जाएगा। समझे इंद्र ने विचार किया क्या ये माया पैदा नहीं करे, जो अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सोई करें। तो प्रहलाद जी ने किया कि मेरा भगत नहीं, मैंने कोई अपराध किया नहीं, मैंने कोई कसूर किया नहीं, मारने का उद्योग किया बड़ा भारी, मारे जैसा अपराध मैंने किया ही नहीं कोई, और मारने की धमकी दी मारने की चेष्टा करी मरा नहीं वो नहीं मरा था, तो ये अपराध क्षमा। प्रहलाद जी ने मान देगा मैं ही मांग लू ये अपराध मांग माफी मांग नहीं करते तो मांग लिया तो मांगने के मन में ठीक भगवान का तो था कई मांगने के मन में तो मिट जाएगा। अच्छा तुम्हारी मांग पिताजी का कल्याण हो जाए, निष्काम होने पर भी कामना रहती है, श्रद्धावान अनुसूय से असूया नरा, श्रद्धावान अनुसूय से असूया दोष दृष्टि नहीं हो तो दोष दृष्टि बहुत दूर तक रहती है। भगवान ने ये गलती करी समझे, ये भाव रहता है, ये भाव रहता है तो प्रहलाद जी में भगवान समझते हैं, भगवान जानते हैं इस बात को, प्रहलाद जी की ये मन में रहेगी। तो ऐसे प्रहलाद जी ने कहा अगर जो मन में हो तो मेरी निकल जाए, भगवान के ठीक है रटास ठीक है, तुम क्या हमारे कल्याण हो जाए पिताजी का। मानो भगवान ठीक नहीं करते ये मन में, पता नहीं था प्रहलाद जी खुद को, क्योंकि मैंने कोई चाहना है ही नहीं, कोई चाहना है ही नहीं। भगवान बार बार कहते मांगो तो कोई न कोई चाहना हुए बिना भगवान कैसे कहते हैं, कहते हैं तो कोई चाहना है तो वो चाहना मिट जाए तो चाहना निकल गई। भगवान ने कहा भाई तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ उसका कल्याण हो जाए इसमें कहना है क्या है, पर वो माफी करावे केवल भगत तो हो सकता है और वो उपाय नहीं है, भगवान अपनी तरफ से माफी करते नहीं, भगत माफी मांगे तो हो सकता है। जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोई जरई, सुन सुरेश रघुवीर सुहाऊ निज अपराध रिसाय न कहू, भगवान अपराध करे भगवान ऋषि नहीं करते, जो अपराध भगत करे राम रोष पावक सोई जरे, भगत अपराध भगवान से ऐसा नहीं होता, भगवान अपराध खुद करो सह नहीं, भगत को भटका अपराध नहीं सह जाता ना, ये बता दीजिए मनवाई बात इस बात से भगवान से मांगा तो ये मन में थे बिना कारण अकारण बिल्कुल कारण कोई नहीं, कोई अपराध नहीं किसी तरह का ही, उसने पर इतना दंड दिया जो मार देना इसको मार देना गए, मार देने की धमकी दी, कसूर क्या किया पिताजी, क्या कसूर किया, क्या पिताजी का कसूर किया प्रहलाद ने, कसूर क्या किया, यही है मेरा कहना मन नहीं मानता, भगवान बदली करता है। हरी भरे यहाँ कोई नहीं, सलवेश या तलवार है, तलवार ही है कोई नहीं है, ये भगवान का दृष्टिकार किया तो अपराध किया भगत का, इस बात से भगत माफी मांगता है, ये बात है। तो वास्तव में लगन तभी हो जब भगवान का भी अपराध न दिखे, अपना भी अपराध कोई नहीं हो, ठीक है हे नाथ हे प्रभु हे दीन दयाल हे कृपा सिंधु हे दीन बंधु, केवल भगवान को पुकारे, अरे केवल भगवान के लिए, अरे क्या चाहता है वो चाहता क्या, आप कोई खुद चाहता हूँ आपसे नहीं चाहता, आपको चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, उसके बस में हो जाते हैं भगवान, अब क्या देऊ उसको, संपत्ति चाहे विपत्ति चाहे कुछ भी हो चाहे तो दे दे जाए, भगवान को ही चाहता हूँ केवल भगवान की मेरे हो और कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, तो भगवान भी परवश हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी के भगवान भी प्रश्न हो गए, मैं प्रहलाद जी के मन में कोई नहीं, ऐसी चाहना रिवाइज हो जाए, एक चाहना मन में थी वो भी भगवान करने से प्रकट हो गई, चाहना अपनी कोई चाहना नहीं, पिताजी का कल्याण हो जाए ये चाहना है, भगवान कहते ठीक है, ऐसे लगन लगन लगन कहते हो तो लगन ऐसी लगे प्रहलाद जी जैसी, पिताजी कल्याण की भी इच्छा न हो, किसी कोई भी चाहना बिल्कुल नहीं हो, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसने चाहिए सो सहन प्रतिशाह, वो बादशाह और बादशाह है, जिसे भी चाहना कुछ नहीं हो, कोई कामना है किंचित मात्र भी कामना न हो, जहाँ कामना सर्वदा मिटी और भगवान आए, संसारी कामना आड़ लगाती है और फायदा कुछ नहीं, संसारी कामना से फायदा कुछ नहीं है। आप इतने सुनते हो, सब ध्यान देकर सुनो, संसारी की साधना रहने में कोई फायदा नहीं। मिलने वाली चीज मिलेगी, कोई नहीं चाहेगा तो मिलेगी, चाहेगा तो मिलेगी, मिलने वाली चीज मिलेगी ही, नहीं माने नहीं मिलेगी। चाहना का उपयोग क्या हुआ, मन की चाहना का उपयोग क्या हुआ, कुछ नहीं। खूब विचार करो आप, शंका पूछ लेना, ना हक बाधा लगाने के सिवाय कुछ फायदा नहीं। ध्यान देकर सुनो, बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी मार्मिक बात, गहरी बात है। चाहना का कोई मतलब नहीं, जो चीज मिलने वाली है वो तो मिलेगी, मिलकर रहेगी, और नई वाली मिलने वाली नहीं मिलेगी। चाहना का उपयोग क्या होगा, चाहना का उपयोग है भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसके सिवाय कोई मतलब नहीं। खूब विचार हो, चाहना कोई भी मन में है, विचार क्या फायदा, मिलने वाली जरूर मिलेगी, क्योंकि कोई चाहना पूरी नहीं होती, ऐसा किसी का जीवन नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भी चाहना पूरी हुई नहीं, ऐसा जीवन नहीं है, और हमारी सब चाहना पूरी होगी ऐसा भी नहीं है। कोई कोई चाहना पूरी होती है, कोई नहीं होती है। इससे अर्थ क्या हुआ कि चाहना के आधन चाहना की पूर्ति नहीं है, कि चाहना करो तो चाहना पूरी होती है, ये नहीं है। बिने भी चाहना के बात मिलती है, और चाहना करने पर भी नहीं मिलती। इससे सिद्ध हुआ कि चीज का मिलना चाहना के अधीन नहीं है। ध्यान दिया ने हमारे में जो मिलता है, जो कुछ वो मिलने वाला मिलता है, नहीं मिलता नहीं मिलता। कितनी चाहना करो कोई फायदा नहीं, चाहना का कोई फायदा नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं। नुकसान बड़ा भारी है कि भगवान नहीं मिलते, इसके सिवाय और कोई मतलब नहीं है। चाहना करने से कोई मतलब नहीं, केवल भगवत प्राप्ति, ये बाधा लगेगी, इन बाधा के सिवाय कुछ नहीं। एक बात लगती है मन में, बाधा लगेगी, कुछ चाहना मत करो, मिलने वाली चीज सुगमता से मिलेगी। ध्यान दो, मिलने वाली चीज चाहना रखने से कठिनता से मिलती है, चाहना छोड़ने से आप आती है। सच्ची बात है ये, आप चाहना मत रखो, चीज आपका गर्ज करेगी, चाहना रखो तो आपको गर्ज करनी पड़ेगी। कुछ भी चाहना नहीं मन में तो चाहने वाली चीज गर्ज करेगी। लखपति करोड़पति के भी चाहना नहीं मिटती है, चाहना रहने से दर्दी होता है। करोड़ों अरबों रुपया पास में हो, चाहना नहीं मिटती है। कई चीजों की चाहना उनके बक्के रहती है कि अमुक चीज नहीं है, अमुक नहीं है, मोटर नहीं है, टायर घस गया है, बिगेज नहीं है, आदमी नहीं है, चलन वाला नहीं है, मोटर ड्राइवर नहीं है, नहीं नहीं की लाइन लगी है। करोड़पति कभी अरबपति कभी, और जो भगवान के प्यारे हैं उनकी चाहना होती है, और चीज खुल जाती है, चाहने वाला चीज बंदी हुई आएगी, खुली सी नहीं आएगी। समझे, लघुपति करोड़पति समझे हम ठीक है, ठीक तभी एक चाहना है ही नहीं संसार की। हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो शंकर भगवान साक्षात स्वयं बंदर बने, बंदर बंदर बने सेवा करने के लिए। बंदर क्यों बने, कि चाहना कुछ नहीं हो, न मकान की चाहना है, न भोजन की चाहना है, न कपड़े की चाहना है, न रहने की चाहना, कोई चीज की चाहना है ही नहीं। भगवान क्या करे, भगवान लाचार हो गए, चाह न रखने से लचार नहीं होता, कोई चीज चाहिए नहीं। काम काज कहने राम काज कहे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं। पवन तने और बल पवन समाना सुनते बराबर, राम काज लग तब अवतारा, तुम्हारे दमन धर्म भगवान का काम करने के लिए हुआ है। अच्छा भगवान का काम करा सुनते ही भय तो पर्वत अगारा बड़े हो गए वाह जाओ वन में पूछो तो उसने सिखा दीजिए मोई सुंदरकांड पीछे जरा और क्या करना बताओ। लंका रे उठे शेख उठा रहा पर्वत वाला, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना है, सीता जी खबर लाना है, बंदरों सहित भगवान जाएंगे राक्षसों को जीत कर चलाएंगे, ये समाचार सीता कर दिया। समाचार अठ चौपर में दो अंग छंद में कर दिया भात, सीता जी देखते बंद रही हनुमान जी के मन में आई बंदर ले गया फूल फल दे गया, ले गया रूम फल दे गया बंदर तो नवाजिया खाने दी, माँ माँ भूख लगी माँ आ जा सामने माँ आ जा सरों भूख लग जा भूख लग जा और परवा नहीं है सामने मारे दे फल मान गया ना ना माँ है नहीं खा जागे खा जाएगा छोटा सा है कितने का डर माता कोई ना है राष्ट्र मेरे को नहीं लगता, तुम अरे सुख मानो आराम मानो तो बस इतनी बात है, मार अभी होनी चाहिए राष्ट्र नहीं लगता। तो राम जी को याद कर लो, राम जी को याद कर लो, राम जी याद जाओ भगवान याद करे फिर नहीं आता कोई भी भगवान ठीक है, माँ ने कह दिया राम से बदलने लगे बदले तेम कौन, हमारी माँ का बगीचा है, माँ बैठी है मालिक माँ का बगीचा है, माँ ने कह दिया तुम मना नहीं मना करना तुम कौन मारे उनको, अब लड़ ठीक है ठीक कर दी बाबा जैसे गया तो खबर लेने के लिए गया अश्रद्धा सही पास है चौकड़े उखाड़ होकर भैया वही रूंगड़े वहीं खड़ा ही आया वही तेरी मत है तेरे सिर तेरी मत तेरी मत और तेरे सिर तेरी जूती तेरे सिर वहां का ही रूंगड़ा लगे रूंगा मर लेंगे अब लव कौन शस्त्र था ही नहीं पास में खा लिया थे गए थे दब गया राक्षस मेरे नाद वो भैया उन्होंने कैसा है अयो मेरे नाद को तो कटकता होता है जो बड़ा रूंगड़ा दे लिपट गया ऊपर खुद याद हो गया रथ कर दे सुन आज सामने क्या महाराज ये तो बाकू हो बहुत लड़क हुआ लड़को बंदर बड़ा बेचित्र बंदर आया बंदर ऐसा बंदर देखा नहीं मैंने बड़ा मुश्किल हो गई मैंने फिर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, ये बड़ी आफत है ब्रह्मास्त्र शिवास्त्र तीन अस्त्र है ब्रह्मा जी का है शिव जी का अस्त्र है विष्णु भगवान का है नारायणास्त्र भगवान का और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का और शिव जी का है पाशुपतास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान हनुमान जी ने देखा ब्रह्मास्त्र नहीं माने तो ब्रह्मा घट जाएगी उसको आदर करने के लिए मूर्ति हो गया फिर बांध लिया नागपाश में बांध कर दे गया। राम जी का काम करना भाई काम करने के लिए बंधन में आए, बंधन में आते नहीं। हनुमान जी थोड़ी बंधन में आते आए, सावन बातें तो बदल कि तू क्या कह रहे थे, तुझे मान गया कि मेरे को भूख लगी, मैं रोटी खाना दिया, अरे बीच में बंधन बिगड़ डाले हो, मेरे ना तुम्हारा लड़का आके बिगड़ डाले, मेरे लगी भूख सामने भर, अरे माँ का कहना बोले घर ले गया और बीजों मारियो मैं कुमार मारे क्या मतलब है मेरे मिलना से क्या करना मैं मन रोटी खा रहा था भूखा भूख रहे हो अरे माँ को पूछ लिया माँ का कंस आया मैं अरे मालिक माँ ही है बैठी थे मालिक जंगल में बैठी है माँ ही माँ ने कह दिया तो रू क्यों तोड़े गया सुखो पर सुबह से तोड़े रूखा फाड़ के लग दागी भूखा भूख लागे तो फड़ गए अरे बंदे को सुबह सुबह रूखा तोड़ दिया ये तो अमन स्वभाव है जाति स्वभाव है कसूर क्या किया तीन बांधे हो तुम्हें तय तुम्हारा इस बार मेरे को बांध दिया इसने तो कसूर इसका हुआ कि मेरा हुआ मैं कसूर क्या किया भूख लग गए रूट खबरिए अरे मुगर है सामने बड़ो है रूप लगे और काम किया बताओ कसो तो सब तुम्हारा है तो जो करो क्या आप कहते अंग भंग करो अंग भंग इन्हें पूछ पर ममता ज्यादा होती है इस वास्ते पूछ तेज लगा दो बमर जो ठीक है तीसरा ने कह दिया वहां एक बानर आया उसने लंका जला दी अब कहां से आग बढ़ जावे कहां से लावे अग्नि कहां से लावे घर मिले कुछ हनुमान जी पास अग्नि नहीं वह कहो गई लगा दी पूछ रहे हनुमान जी ठीक भाई सहाय सहायता सब तेरी सहायता कर दी अब ठीक है अब तीजो ठीक बना कर दी करने तो मन में आएगी जाऊंगा तो घूम नहीं था जाऊंगा तो कर नहीं था और नहीं करना कुछ नहीं करना खबर देकर आना तीसरा क्या वो बांध जलाया है तो बात तो सच्ची करनी नहीं हुई आग लगा दी मा तो बड़े खुश हो गया बस पहुंच बढ़ गई तगड़ बढ़ती गई लंका में जितना रुईन कपड़ा तेल सब ले आए लंबी बढ़ाई पूरी लगी जागे हमारे पहले लगे दाढ़ी मुझ छोटा सा बनने हो गया अब चले ऊपर अब घबराए रावण के देखते देखते हम बता दे आग तुमने लगाई हम कहां से आग लगे हैं लंका जला हुए हैं कहां से लावे हनुमान जी पास उस्ताद है ठीक है पूछ भी तैयार कर दिया आग लगा दी अब बस अपन लंपा लगाना सब सामग्री रोते थी सब सामग्री समुद्र पूरी भी जाती है बात है भगवान काम करने गए महाराज भगवान की परसों सामग्री में ऐसे अपने इच्छा नारा करके भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे सब सामग्री भगवान देवे सब सब हनुमान जी के पास कुछ नहीं आग कहां से लावे आग आग तो घर में कहां से लावे तेल जला करके खूब लंबी पहुंच बना आग लगा दी सामग्री सब दे दी तो सब ठीक अब सामग्री आ गई गुर्जा बढ़ गया साड़ियों बढ़ गई लुगाया साड़ियों बढ़ गई अब कटे कहीं न क्यों बढ़ क्यों कहे नगी हुई अब पुकारे क्यों बधू जो कुंभ कर नकी प्रसार पाने भागिए दोहाई रामचंद्र के भूर गंध राखिए सुधरते बजे बाप रहो दुहाई रामचंद्र के मोर बंद रखिए तो सुधरेगा। तो चिंता हुई है कि सीता चलिए वही तारी कह रहे खीता दी बगीचा तो साफ है बगीचा बगीचा नहीं था इस सीता जी को हाथ नहीं आई। कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 27 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम